Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Estações do ano e tempo هذه هي فصول السنة Estas são as estações do ano الربيع الصيف A primavera, o verão. Al-kharif, o ash-shitaa. O outono, o inverno. As-sayf har. O verão é quente. Fi-s-sayf, tasta'u ash-shams. No verão, faz sol. Fi-s-sayf, nuhibbu an-nadhhaba li-tanazzuh. No verão gostamos de passear. Ash-shitaa'u bārid. O inverno é frio. Fi-sh-shitaa' tuthlij aw tumtir. No inverno neva ou chove. Fi-sh-shitaa' nufaddilu al-baqa'a fil-bayt. No inverno gostamos de ficar em casa. الجو بارد. Está frio. إنها تمطر. Está a chover. الجو عاصف. Está vento. الجو دافئ. Está calor. الجو مشمس. Está sol. الجو صافٍ. Está bom tempo. كيف الطقس اليوم? Como é que está o tempo hoje? اليوم الجو بارد. Hoje está frio. اليوم الجو دافئ. Hoje está calor.